پیسلے نہ سیوا اگلا پیسل پیسل تک ڈریور سلور بول پسے کرے وا حاضر مجلس کی جب لوڈ اسپیکر مانے جانبین خلق ناس تو نوحاقی خپل منس کے دا پیسلہ کرے وا چی پنج پیران مناظرہ ہو گٹلا اگر چون کسان سے جب منگو پر ناس تو پر مجلس کی یو بل تیویل ہوئی مناظرہ ہو گٹلا زگا مناظرہ پر اسے الفاظ باندے وا چی دیر پر صفا الفاظ باندے تر دے پوری چی جانب مخالب تیویل کسی دلیل لسرے میں پیش کوئے لیکن آگے پلانکے کتاب میں پیش کر پلانکے آگے کہ تم مسئلہ پیش کا وہ شو خبر مانی دلائل کے دسے میں پیش ہے کا جی وما تاکم الرسول آگا چاہیے درکئی تاست پیغمبر پہ خوضو ہو دغه مناظرین نه روسته چې وسړی بیم وای پوښلې چې جی دوا پس سنت نه څنګه دا څنګه دا څنګه دا دا وښول خبره مانی یو سړی په غیر د لول نه نسم یو جدا مسئله چن کله چې مناظره وشول سالس په پیسلام وکړو مسلمان خوې دیتا چې سالس په پیسلام وو کې مناظره موشه مناظره په دسه الفاظ چې مناظره مطلب موجود دا وښول خبره مانی نو دغه مناظره سره او ناغه په خپل پیسله کې چې او د مسله کې د دې مسله مکمل ګټلې ده وما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانته د دې امریکې کې یو مناظره شوی و مخ کې تقریبا سډیر کې لنکی یو مناظره شوی و د یو فادری سره مناظره و د محمد دیدات سره محمد دیدات یو سپینګیر عالم دی لکه هغه په اکیسټ کې هغه شکل راغستې فکر ده شو یو سپینګیر عالم دی او هغه پر خپل بیان کې دا خبره ثابتوي چې دین د جناب محمد رسول الله سلام دا خیرنه دین دی او دا د مخکینو دینونو لپاره ناسخ دی دا مسله ذکر کړي او هغه پادرین وایي چې نه دین د حضرت عیسی علیہ السلام دا برقرار دین دے او دا بالکل حق دے دا مناظرہ چکل کی گی نو دے محمد دیدار صاحب د انجیل یو څلور پنځه نسخه پیش کړي او ته ول دا ستاسو دین د سره دین دی نه او دا ځکه دین نه دی چې ستاسو سره آسمانی کتاب د سره پاتې نه دی ستاسو آسمانی کتاب نشته اگر لگو رب داد صلو پینزن اس خیر انجیل لی پا دے پلان کئی صفحہ چی دا دی انجیل عبارت دسے دے دا بلن اس خیر پیش کا پائے کی عبارت داگے نا بدلو چی بلن اس خیر پیش کا داگے کی عبارت داگے نا خب بدلو چی بلن اس خیر پیش کا داگے نا خب بدلو اگر لگو دا انجیل دا اللہ کتاب نا پکار چی یہ عبارت ہوئے دا زمون قرآن کریم چې الله کتاب دی دا هر قرآن راوړو هغه په عبارت یو شانې خو کله چې مناظره وشوله هغه فادری ورپاڅېد او مبارکي ول ورکړه پته ویل مناظره دی وګټله فکر د شم زه هم داخل و کم سے کم بیم سے انصاف و چې کله مناظره وګټلو نو هغه زد ونه کړ وای مبارک دشه مناظره دی وګټله وشوله خبره مانی د دې وجه د امریکې نه چې کله انټرویو غوښته کېده انټرویو چې په دې امریکې کې د مسلمانانو ولې سیوا کیږي هغه وته وایي چې یو سبب د محمد دیدات مناظره ده چې کله مناظره وکړه او هغه پادرین مولین غلي کړه د هغه وخت نه خلکو سره یو فکر پیدا شوی دی چې موږ په غلط مذهب مانی یو اسلام ته ورور ور داخليږي دویم وجه دا خوایي چې په دې ملک کې څو تقریبا ما هغه کیسټ په دې حاجي صاحب عبدالغني سره هغه اوس کیسټ ما اورېدلی و خو ما تقریبا یو پنځلس کاله مخکې اورېدلی خو ښه جی یو دویم وجه ذکر کوي دویم وجه ذکر کوي چې په دې ملک کې یو جماعت دی چې هغه د تبلیغي جماعت وایي دا تبلیغي جماعت چې کله په دې ملک کې ګرځي نو دا دی اثرات دی بخال کو مانی خلق زکا مسلمانی گی درے ما وجہ وائی چی پدی ملکونو کی دا جہاد آواز دے کل چی روسانو ماتی او خوڑ لنو دی مسلم دی خلق مانی چا سر شوئے دے چی دین اسلام معلومی گی دا چی دا حق دین دے زگا چی لوی لوی کافران لیماتی ورکا دا دی خبر دا وجنا و امریکی کی ورز پا ورز مانی مسلمانان سوا کی گی وشل خبر مانی او بکاردائی چی سڑے دا حقانیت تابیشی سڑے زد ہونے کی حسد ہونے کی حق خبر تخکار شلا وشل کلمت الحق زوالت المومن متا وجدہا پا ہو احق بیہا کلمہ دا حکمت کلمہ دا حق چی دا داو رکشو اشی دا مسلمان دے چی کم زی کے بیمی تن پا ہو احق بیہا دا پی حق دار دے فکر دے سو چی حق خبر دے چا سا پیدا کرو لوئے مانا حاوات چی در کئی تاو سا پیغمبر پا خوزووی نسیوا سی تاسو ملکی دا غیر من شیئی روکید اللہ نا بشک اللہ دا سخ عذاب خواون دے خجی دا مالی پی دا بچا لور کئی للفقراء دا بدل لے دا مخکنی لیزل قربانا ولیزل قربا وللفقراء المهاجرین دا مالی پی با عام خلق والنور کے للفقراء دا پار دا فقراء المهاجرین کی حجرت کون کی اللذین خلق دی اخرجو جس طلح شوری من دیاریم دی دا کورونا دا دی دا اموالونا لطعی فضل طرف دا اللہ نور زوان رضامت ہے وینصرون اللہ ورسولہو او امداد کی دا اللہ و دا رسول دا خلق هم الصادقون دے رشتن خلق دی مہاجرین رشتے خلق دی خواہ دے مڈالا او ہا خلق تا باو او دارا چی زی ورکڑا دے تیار کردی دی کورنے تیار کردی وال ایمان آو دے محبت ساتھ دی ایمان سرا تا باو او دار تیار کردی دی کورنا وال ایمان آو شلے وقبل الیمان آو دے قبول کردی ایمان دے نمخ کی دا مہاجرین دے راکلو نمخ کی انسوار ایمان را وڑے ہو یو حبونا خو خیلی من حاجر ایلیم آغازو کی حجرت اکڑی دیتا مہاجرین سمینا کی ولا یجیدونا فی صدورهم حاجتا او نبی مزی بخل سنو کی حاجتا سکینا و بغضا ذکر دا حاجت مرات تکینا خوا او نبی مزی بخل سنو کینا دا آغا مالنا او تو چه دی مہاجرین تا ورکلیشی دی مہاجرین تا جیسا ورکلیشو نو پزرونو کی کینا نساتی وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَكَيْفَ يَخْبُلُ زَانُهُمْ بَانِدِ انصار خلق دی دا انصار اسے گزارا کی دلا اسے پٹی ہو اسے تجارتوں نے ہو دی گزارا کی دلا مہاجرین خوڑیر خلق دا مکی نلار وَلَكَيْفَ يَخْبُلُ زَانُهُمْ آنے دی مہاجرینو نا تا زنانا پاتی شوئے پا مکہ معظمہ کی انصار دا قصو کچھ منگ بار د چاچ دو دو درې درې زنانه دی یو زنانه ځان ته فریده نورې طلاق کې دی او مهاجری ته ورکی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ته ویننا خپل بیبان ځان سو ساتي موږ دا عمل نکو دا د هغه اخلاص او خالص نیته وو مودودی صاحب ذکر کړی چې بدای کې اثر دی يهودیت او نعوذ بالله او شول خبره مانی او دیو جنوای وَيُوسِرُونَ قَوْلَ كَيْفَ يَخْبُلُ زَانُ الْمَانِ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگر کہ وی پدای باندې احتیاج او خصاصه احتیاج او څوک چې بکړه بچ کړه شو سبحان او شحن نفسي د بخلق ول نفس نانو داخله د کامیاب مندون کی داخله کامیاب مندون کی دي یو ډله بیان کړه مهاجرین نو دوی مړه لکړه بیان کړه انصار بیان کړه چې دا دوه انډلې د نیکانو خلق دي ابو یزید بستامی وی چیز دا حج پا مسلم کیو ما از ما سیوالک مخامخ شو خو پا خبرو که با ما منی چرتا دا سوک زورا ورشوی نو پا ما منی چرتا با خبرو که یو سڑی زورا ورشوی نو خو یوالکو یو زوانا لکو دا بلخو وی اگه چیز مخامخ شو وی چپ اکرم غل اکرمه وہ زمان تپوس کو چ بابا وایا کنا ما حد زہد عندکم تاسو پرزگاری چتا وے وے وے ما تے ول ان وجدنا کلنا فقدنا صبرنا کمن سے بے مزن خریو چ نی بے مزن صبر کو وے ما تے ول کاکا ھذا حال کلا بے بلخ وے زمن دے بلخ سپین د قشان دی چ بے مزن خری او جس بے نبی صبر کی نستاس و ظاہر از من دا بلخ سپیدا یو شہ دے ما تو بوز گئی بچے ترا تھی ما حد زہد عندکم وی ول ان فقدنا شکرنا و ان وجدنا آثرنا کچیر تم یو شے ورکو نمون شکر ادا کو جو شکر کے خدایا خود جو کم شیرا تا پیدائش نو پخپل نخرو آثرنا نور خلق کو ورکو بل لے ورکو فکر دشو تفسیر روح المانی دا ابو یزید بستامی دا واقعی ذکر کرلا خجی ویو سرون علی انفسی ولو کان بهم خصاصا یو دریم علی مسلمانان ذکر کئی یو خو مہاجرین و دویم انصار و دریم او ها خلقا چراتا گیو کمین بعدی مروستا دغا مہاجرین و دا انصار تر قیمت دورزی پوری تر قیمت دورزی پوری سا مسلمانان خلق یاگا دا رستنی مسلمانان کم مسلمانان دی دی با دا صحابو دا پار دعا کئی دعا خان دے با دعا کئی دا صحابو دا پارا دا نیکان و خلقو دا اسلاف دا پارا با دعا کئی خوشو دا خبر مانی دی آیاتو دی آیات کریمت تمام مسلمانان تا اشارہ اکڑا مہاجرین مخ کے انصار اور پسی اوا خلق چی دی نروس ترش نشان دا دے چی سابقین چی یادئی نو دا بخیستا پا دعا و پا رحمت مانی یادئی فمل لم يكن كذلك کہ یو سڑے دسی نہیں بلکہ رستنی خلق رال صحابوں پس ردی بدی ہوئی تابعین پس نو بے دا خلق چری دی خارج دی من جملت اقسام المؤمنین دا خود اقسام المؤمنین نہ خارج دی ولی مہاجر ندی انصار ندی او چی روز تا کلرال نو دا مخکنو خلقو توصیف نکی اگه پر دعا نکی نو دا بکم مسلمان هم که داخل شو کبیر کی امام رازی وی دا خوی دا جملت اقسام المومنین بار شو تفسیر قرطبی دا امام مالک قول ذکر کرده امام مالک وی من کان یبغضو احدا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے بغض ساتی دا نبی علیہ السلام دا مرگر اسرا او کان فی قلبی علیہم غلن یا دی پا زڑکی اغیطا تا خیانت وی نو پا مال فی کی با گردی لہی سنور کی فی المسلمین کی دا حق نشتا پا فی المسلمین کی حق دے دا مہاجرین و دا انصار و او دا آغ مسلمانانو حق دے چا دی مہاجرین و انصار تا دعا کئی آ خلق تو پا مالفیہ کی حصہ نور کے چہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مکرو بیدت کڑی دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صراحتن دی کتاب اللہ سنت رسول نا خویدہ لے دے پوشلیں عثمان رضی اللہ عنہ خمس افریقی خیانت کڑے دے دسی خلق لو پا مالفیہ کی حصہ نور کھوئی لیکن دا خود صحابو بدی بیانائی دا آخل کلبا حصہ نور کوئی چی امام مالک امام احمد بن حنبل شافی امام ابو حنیفت شیطانان ہوئی دس خلق اللہ چی پا مالفیہ کی حصہ ور نکی دا خلق پچا کی داخل لی دا مہاجرین نی دا انسوار نی دا خلق نی جرا اسلاب و توصیب کی جہر کدا اسلاب و تقبیح کی دا خلق پا مسلمانان کی سر داخل نی دی پا مومنانوں کی داد آ خلق نے مالفیہ کی صحیح فکر دے شان آ خلق چراتا یو کرو سر دینا وای رب بنا ازمن گرا با بخنا او کے منگتا ازمن گورو نا خلق سبقونا بل ایمان شد منا مکشوی دی ایمان تا او مگر دی ازمن پزمنو کی غلدن خفگان دا پار دا خلق چی ایمان را وڑ دے ازمن گرا با یقنان تا را اوپر رحیما مہربان ہے و دیر مہربان ہے دیر دیر مہربان ہے باب دویم کی اول قباحتنا دا منافقینو یو قباحت دا چا نافقو دا ولنے قباحت دے دویم قباحت ولا نوتی فکم آہدنا بدا ستاسو بارک گردئی چانا منخا کافران تب ویلم ستاسو سمرگوی ستاسو بخلاف گردئی چا خبرنا منو اور دویم خبر گوی ان قوتل تم لنن سوران نگوں گے چلے تاسو وجلش نگوں ستاسو امداد کر ہمستاسو امداد تو ولاڑی سے امت گورو سلورم واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ گواہی کئی بے شک دے دروغ جندیم پنجم لینو لینو خروج لا خروج نہ ماہم کچرے کافران استلے شد بنی نذیر دیو سوزینا شبگم ولینو قوتل لا انصرونهم کدی وجلے شی امداد سن کئی اوم دا ول ان نصروهم لیولن الادبار کہ امداد اس کئی نو شاگان گرزئی اتم چلا انتم اشد رهبتن فی صدورهم من اللہ تاسو دیر تاسو دھاگی پسینا کے دھاگی پسینوں کے استاسو نہ ڈیرا یہ را دا ڈیرا دا اللہ نہ دمرا نہیں رہے گی لکہ سنج دا مسلم نہیں رہے گی دا ولی نہ ہم قباعت بیانہم قوم اللہ یفقہون دا یو قوم دے دینا فقاہت تلے دے فقیہان نے لکھا اجتہاد نشی کولے لسم لا یقاتلونکم جمیعان جنگ سے ٹول نشی کولے الب سے جنگ کی قورم محسنت کلو کی بالکل محفوظ کی لی ہوئی اور قرآن نا دی یہود و دی نسوارا سے استدلال نے والے رکھا دی دا خبر ثابت کرے دا تو مسلمان سر مخامخ جنگ کا وہ ڈیر مشکل نے شل خبر مانی دے تیر روز کے اخبار لکھ لی اچھی وی خزی اسلام را اوڑا جو انگریز خود اسلام را وڑو وہ چاہے تو پوچھو کہ جی اسلام دے بولے راہ اوڑو ابھی اتنے والے اسلام میں ذکر اوڑو کہ دا اسلام حق دین دے دا اسلام بچا مان لے رہے نا دے مکمل رخ پل بدن قربانی کی اور کہی نور دینا چری پدی کی خل قربانی نے اور کہی دانن چه میدان ده جنگ تا ورزی زان وجنی بل وجنی داخل یو اسلام ده چه بده اسلام منه مکمل قربانی خلق ورکی پا ده نور دینون منه قربانی نور کئی معلومی گیدا چه اسلام حق دین ده خجی ده تینکو نرا استلی دی دا تینکی ده وجن را استلی چه ده خلق سا مخامخ من جنگ نشو کوله پوشو لخوا برا منه او کچے رداس باب اس نہیں کہنا منگے وہ مر گرے رہے اگے والے کاش کی دادا خیرو کو انڈاری اندرار تلے اور جیسے مخامخ رہتا رہا گلے مخامخ نبے کا زمن ایمان اور ددی حالت میں بے معلوم شعر ہے وہ خبر ہے سے جیسے کنڈاری رہ رہتی چمنگا زمن سر و ترسی گنا وہ شولہ خبر مانی نظرم کچے تو مخامخ جنگی خیر دئی دی زری مسلمانان دی سلی دا یو پا مقابل چی لسکی جنگی کنا اگر پا خواد چی یو پا مقابل لسکی دا وسنی مسلمانان یو پا مقابل لسکی صحیح جنگی گی و شرط پا گدا چی را مخامخ جنگی گی و چی مخامخ نی جنگی گی مسلمان سر اینی نا و شل غراب گزاری و زیت را ورسی گی مسلمان با دا غنداری حصو کی و شل خبر مانی اور تو چاہ سے چدا گونڈاری دی کنا چاہ کافر پہ لگی نو دین دا گئی مر گری دی تو چاہ سے چدا شہین دی تو اشتلو نا اغم دا گئی مر گری دی مر گر توب کی دی اور کم چی مسلمان دے نو مسلمان بالکل تش لاس دے خجی لا یقاتلونکم جمیعا اور پدی عراق کی خوی بالکل صحیح و تو خودا چی مخامخ جنگ خودا دے پلاران ہم نشکا والے خر کو تو بالکل پڑا گا مانے ثابت اکڑا یہ برطانوی ذکر کئی چھ عراقین دا روانو یو عراقی دا روانو ازمنگ ٹینکون تیزان دا رساؤں وہ منگ چھ ہر سونا ڈز پہ کلشنکو وہ دوڑو ٹوپا کو کولے دا سڑے نہ واپس کے دو وہ دا سڑے ال واپس چھ منگ پہ دراکیٹ ڈز وکھا اور دا زی وہ لگے تو سر کی گزارش نہ ال واپس واپس کہتا نا فکر دشا نو کافر ہوتے دا خود دلی دی چپ مخامخ جنگ کے دا چری جنگ نشی کا بولے او میں ورائے جدر دینا تو پہ حوان دے اس طرح میں ورائے جدر چھ تو پہ حوان میں دس مقوس گزارو کا چت دیوال نہ آخوانا سے دا تے گولے کسی جیو پدی تر میرا گرجی گی وہ مقوس گزار مانے وہ دشیا تیار اور گواڑے چن ورائے جدر ناچ دی وشل باسهم بينهم جل شديد دا يولسم قباحت ده دولسم تحسبهم جميعا استاق ده خالج ده اتحاده كله اتحاده من تروز ما وقلوبهم شتا او دیر لسم بی انہم قوم اللہ یا خلون اے نگور آخل کو چھ منافقت کڑے وائی خپل ورون آخل کو چھ کپر کڑا اہل کتابنا کچھر تاسو ویستلے شوئی نمانگ بخام خاوزو ستاو ستا بی داری بنکو فیکم ستاسو بارک دیوتن سرچرے کہو وجلے شوئی نمانگ بخام خاستا سو انداد کو اللہ گوائی کے بے شک خام خا دی درو جن کچری ویس ریشو نوزی دیس رو کچری جنگ سوکلیشو لا ینصرون امداد نکیدی ولی این نصرون کچری امدادیو کردی خامخا گردی شاگان بیپا دی امدادو نکلیشیم خامخا تاسو دیر سختی وی پا یہ رکی پسینو دی منافقینو که من اللہ دی اللہ نا دازکا بیشک دی یو قوم دی چی نپویگی جنگ نکیش تاسو طول مگر پا کلو محسنا چگا مضبوط کلیویم او من ورائے جو دور یا آخوا دیوالون نئی جنگ دا دی اخبر منز کے سخ دیتا با گمان کے پدی من تو لزلون دی مخالف دی دا زکر بے شکر دی یو قوم دی لایا کلون چا دی سوچ نکی دا دی بی بنی نزیر حالت پشان دا مخکنو حالت دا خلق کو دیکھنا کمسل اللہ زیر مثال دا خلق دی جو مخکی دنو قریبا نجی زاقو ابال امریم چوی سکل سزا دا کار دیو دی پار دی عذاب درناکا پا بدر کی غرق شو بنی قونه قا غرق شو بنی قریزه غرق شو بنی نظیر دقشانه شو بن مثال ذکر کئی بنی نظیر سا منافقی رو امدادو نکو لکه شیطان چه انسان تویل کفر وکا انسان چه کل کفر وکا ناغی ورزد بیزاره ما جنگ بدر که شیطان و شرک روانو ایو انی جارو لکن استاسو گاوندیم مرگره ما پلما ترات الفیتان کلی دادوان دلی مخامو شنک سال آقی بیائی و پندو مانی واپر شو ویلی این خاف اللہ رب العالمین دا اللہ نی ہیرم ویرم دا رب العالمین دے یو ٹو پی اوک دی ایرنا وچی نیسی بین در ابتزام وروار تو فکر دی شو خلقو تی آوازو که اوہ راستون شو مر گیر راستون شا گوی لنا نا این خاف اللہ و ما که خوف من اللہ پیدا شو دے واپس که دلو نیم اگر نور مائی را باندھے کہ خوبی ٹکول سمے وہ ٹکول فکر دشم دل تے واقعی دیو راہب ذکر کر مفسرین دا برسیسا واقعی ذکر کرے دا اللہ برسیسا یو پیرو اور ڈیر نیت نیک آمال کول دا واقعی نہ سے معلومی کی جس سڑے پنے کو آمال انہیں تیروزی کل کل نیک آمال والا یو دس زیت گزارشی جب بالکل خلاص دے نش شیطان راوے دیو بادشاہ پا لور مانے کیے ناستا چو ڈاکتران تبی بانے دا راجمہ کل خویچ خواندے نکاو شیطان والا راوے پا شکل دیو ڈاکتر باندے وی سیبانو دا دے دوائی منگتا معلوم دا پلان کی دے کہ وہ پیر دے اک کسی دم دے پیر خوالا چرال شیطان تے لرش خدا جگہ جوڑا شولا پھل چاو دیو سا کمال شتا خدا چی واپس بوت لے بے بے شیطان راوے بیرا وصل بیخش پا درین دلی چی بوتلا شیطان والا پا شکل دو بیر یو سریر آگا و تیویل تانسو بیدل نسکا ہوئی خدا پیر خواد دی کنا تا زنانا پیر خواد بیو کمرہ کی دیرہ شولا چی برسی صاحب دریس سجی دی لگا ولی نو شیطان پا شکل دیو راہیب منی راگا گا و چلور و پینز سجی دی لگا ولی چه برسی صاحب چه دشپی چه دشل رکا دا کول دی بسل رکا دا کول برسی صاحب او دکی دا بسل رکا دی بخوب ام لکا بس پی کرے ہو کہ دا سڑے خودے لوی سڑے دے بلا اور دا شیطان و تو اور نزیش برسی صاحب تا وی دا ظلم دے چاگ جنے وڑا آن دے زیکی دا زان لے یکی وازی دا دا عبادت زی خواتے وی مرا والی تا چا عبادت کیا غبی ہم کہیں ہاں ہاں سے ارو را جنئی را نجدے کا دا پیر او دا جنئی پا منس کے دا خبر و تعلقات قائم کرو دا تعلقات سوا کے دا سوا کے دا سوا کے دا حتیٰ کے چی برسی ساد دا جنئی سے زنا وکرا زنا بیم یو قسم گناو دسی گناو چی توبت بیر توباسی نخدے و تماب کئی دا دی جنئی اولاد پا گیڑش شیطان و تراغے و تیویلا اگر پیر سے پشکل مانے وتول دغه چل دی وکړو د جنې اولاد په ګیره ته ورونه راشه ته پوس نه وکړي او سب جواب ورکړي خو یې څوک د جنې مړک دا په دې مو ګناه وکړه جنې مړکړو یو ځای کې دفن کړه چې دفن کولې نو شیطان د دې جنې د جامې نه صحیح سر دی قبر نه بهر د څه ولګونده کې زیرا ویسته دا پرې خو د بار شیطان لاړ بادشاہ زامنو ته ویل تاسو را خور ته پوسو کی چا کم ځای کړه وته ویل پیر سے واجب نه شول هغه ویل هغه وخت درغل استاسو کړه شیطان وته ویل نه نه لو خور له وجلی دا او راځي دي ته ونخه خیم او ورایندا نخه له خله جامع لګ خکار دا زیرا وکنه چې زیرا وکنهستو جنې را ویستلا نو دا دغه جنای ورونو برسی سات ایوه لکه زدتیک دا زنا دی کلی وی نو دا خو گناه دا کلی بایی وی نو وجل دی ولی نبا دی وجل دی کلی نو دو گناه ونه تو کلی زنا پا شرک پسی دویم نمبر گناه دا و قتل اب دغشن گناه دا کو احتمال پا که دا مغفرت ہو زنا و قتل دوانا وکلو کو احتمال پا که دا بخنی ہو که سور جهنم تلاشی سم ودن دیر تای اللہ جنت تبوزی برسی سای را روان کو یا سڑے مر کئی دا مر گئی تا چی روان کو شیطان تا بے پشکل یو پیر ما ایراغ ہوتے لے برسی سای را سچی را مان اوکرم ما اوکرم وسی زخلا سو ما یو سجیدہ ما تا وہ لگو وہ سجیدہ غیر اللہ تا لگول دا کفر دے دا سر بخلی کی گی نا مطلب ہے جرا سڑے سر ونو بخلیش برسی سای را گو شیطان تا سجیدہ وہ لگو لگو شیطان د جنی ورونو ته ویل کہ وژنه نو خ قابل لمر دے صحیح کافر دے سجده غیر الله تو کافر دے قتل او کہ زنا او کړه صحیح د مر قابل دے سړے مر کو ډیر اعمال کړي او ډیر عبادتونه کړي لیکن شیطان ور پسې شو وته له اکفر کفر او کہ سجده غیر الله تو فلم ما کفر قال انی بری ام من کا مسل شیطان ہے پشاند حالت شیطان دے کلچ ویل انسان تو کپر کا پسر کلچ کپر ہے وکن ویل اقنن سے بیزار مستانا اقنن سے ویل اگم دا اللہ نے چھ رب العالمین چھ پالوں کے دا مخلوق لے پس شاک بد دے دوانو اقنن دا دوانو پور کیا میشے پدے ور کیا دا جزا دا ظالمانو دا ترغیب اخیرت تو تزہید پی دنیا اے مومنانو ویل اگر اللہ نے شرک پرے دے والتنظر نفسن وہ دی گوری او نفس ما قدمت لغت کی چی مخی کلی سبا دا پارا بسی جد شپی کلی پریوزی کنا نزان سر یو سوچ شروع کی سوچ کہ زبیل پر دو تقدیر دا شپی من شما زما دا قبر دا پارا ست تیاری کلی دا بی سوچ بنو دا کیگی خوا کلی چی دا شپی او دا کیگی تب لگ سوچ کے سوچ نزان سر دیسی سوچو کی جما دا سبا دا پارا چکڑی کچری کڑی اور ڈیرا خاک ندی کڑی نو توبہ کو اخلاص مانی ہوا سا وَتَّقُ اللَّهَ يَرَوْكِ دَلَّانَا تَرْدِ بِدْعَاتُ وَدَرُسُّوْمَاتُ وَدَفِسْقُ پُجُورُ دا پری رے اتَّقُ اللَّهَ دوزل راغلہ رے اتَّقُ اللَّهَ مِنَ الشِّرْكِ اتَّقُ اللَّهَ مِنَ الْمَعَاسِ بے شک اللہ خبردار لے پاس بہن تاسو کم عمل کوئی پوشو لے بے سرے ڈیرے کی یو مولی سے بدے زمان تو سبقونوں کے لگ مخ کی ورانا مولانا شمس الرحمن سے انہیں ملے داغے عام دس عادت ہو وہ عزت چکل نما خام دشپیو دکے گا ماں نز الو دکے گا ماں چد ورز میں کم سبق ہوئے لئی نزد او دکے دل نمخ کی آغا سبق استحضار کو ماں دو دا ہر کتاب آغا خپل سبق ذہن کلاو لما کہ نن پلانتی کتاب کی دادا سبق ہوئے لئے وہ زدہ استحضار ہوگا میں استحضار نہ رست ہو دشما پکارم دسی تعریف سے لکھو خصوصاً دا پکار دا استحضار ہوگا سڑے ہو دکی یو انہوں میں کم سبق اللہ پلانکے اہم خبرہ فکر سے بے ادش مکے پہ شاندا خل کو نسل اللہ کے پریش و اللہ فان صاحب ان کو سو تصویر کلا دے نفسنا داخل کر بڑا بدکاران دی داخل کری ہم پاس کو نندے دے بدکاران نہیں برابر تو زخم جنتیں جنتیں دے کان دے مندن کی دی ترہی گر قران اچھرے منگرا لے گلے دا قران تو یو کر باندے اس شرط صدا کے دے غر مان ملا لے گلے تو شرط دے بیچ دے غر کی شعور ہوئے قرآن کریم اللہ پہ غر را لے گلے پر یہ غر کی شعور ہوئے نزول قرآن مانے مقام کا تاب لے گلے دا غر خاشا نہ جدی کے ان کے متصد جان سوتے سوتے کی تم کے اللہ دے یہ رنا او انسان تو دے غر عمرنی ورکوٹے شئی تو تام آئے اللہ قرآن گا لے گلے لے تارے شعور اندر کرے عقل اندر کرے لے تا چیز کا حجی دان اگر وہ دن جارے لے تا تو دیکھ رہے تم رکھا سو تو قلبی پیدا دے دادی مثال نہ چمنگے بیانو دو پار دخل کو خام خا جڑا خل سو چکی سورت حشر اخیرنی در آیاتنا ترمیزی کی روایت راجی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو تو تری سبا کے سبا ویولا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا الفاظ دری زلی ویلا دے دو سورت حشر در آیاتنا ولستا مدی آیاتنا کی کمال لکھا وکل اللہ بھی سبعین الف ملکین اویر ذرا ملائک کو پہ اللہ مقرر کی یو سلون علیہ دا ملائک والا استغفار گواری بخنا بولا گواری حتی یمسیا چما خان کی او کو پہ دغو رضمان مل سن ما تو شہیدن بے مرد مرد شہادت دے یو سڑی کل ما خان کو ما خان کی ویلا اعوذ باللہ السمیع العلیم شیطان رجیم دری زلی ویلا دا دری اتنا تلاوت کا اوے ذرا ملائک بشکی پہ مقرر شی اسے تر سبا پورے اور کدشتے مل سے مدا شہید مل داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل بیان دے صحابہ ہوتا دے آتم دوبارہ کے شیخ عبد القادر جیلانی اسی کرے ہو بچی راجما کو بچو اسی تو آ رہی سارو ماخام دے آتم تلاوت کرو تلاوت سارا ماخان کا وہی من تم سب باز نکن طرف نہ دائی وہ سیت نقل لے منقول لے رہا تھا خپل اولاد کے نہ وہ سیت کڑے رہے تو دے درے یا تن تلاوت کا وہی واللہ علم چاہیے تو بچہ بیان کرو وہ پتہ جو وہ سیت نامے مانے دے کہ دے درے یا تن تلاوت کا وہی سولیں دے آتن کی دا اللہ پاک نم پہ اس میں ظاہر ہو اس میں ضمیر مانی یو دیو سرت نقل لے یو دیو سرت ہوا یو اللہ دعا اللہ جی دری اللہ سلور عالم الغیب وہ سارے تین رو ہوا سفد الرحمن وہ الرحیم اتو ہوا ضمیر ضمیر راغل نہ اللہ لس اللہ جی وہ لس اللہ دولس الملک دیر لس قدوس سور لس السلام تنزلس المؤمن فارس المهيمن ولس العزيز اطلس الجبار نلس المتكبر السل سبحان الله جل الله يعيش هو دويش الله يدريش خالق سليرس باري تنزيش مصويرش بقيش له يويش بي له ما في السماوات يعطيش وهو يوكم درس العزيز الدير الحكيم يو درس اللہ نم پکے تو اس میں ظاہر اس میں ضمیر مانی یو دیس کرت ذکر دے آیاتن جو طول توحید دیکھا دا توحید دا آیاتنو فضیلتن ڈیر زیت منقول دی دے آیاتن کے توحید دے نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے ذر ملائک دا سرد پر دا استغفار دعا کو ذکر دے سو بہترین آیاتن دی بس دما چر متا سے پھول کا دعوے نہ دے کہ سارا ما خان دا یا تین لو لے خان خاص کر اللہ کا ذات دے جو نشہ مددگار سے اور اللہ نے اللہ عالم دے پٹو بکار مان دا اللہ چلے رحمان ذات عام مہربان دے خاص مہربان خاون دے خاص کر اللہ کا ذات دے جو نشہ مددگار سے اور اللہ نے بادشاہ دے پاک دے سلام سلامتی اور کہ ان کے دے امن اور کہ ان کے دے مہمن نگہبان دے العزیز زورول الجبار لوی دے المتکبر دیر لوی دے پاک دے اللہ دہا وطن اجدا خلقی صدار گرزئی خاص کر اللہ خالق دے الباری پیدا کون کے دے المصور شکل ورکون کے دے دا اللہ پار نمون دی خیستا پاکی بیانی دے اللہ پارا غزج اسمان نو پزنو کی دے خاص کر اللہ زورول حکمت نا کون ویا اینا دے دویم نم دے سورة المرآ دریم نم دے سورة الامتحان سلورم المودع شپیتم سورت دے پا ترتیب کی پا نزول کی یو نوی سورت دے دے سورت احزاب نروست نازل دے ربط مخی سورت کی تخویفی دنوی ذکر کا مخالفین دے اللہ و رسول لرا پا دیکی زجر ورکی بعض مومنان لرا وجود د دس افعال سر چا خلاف الرسول وشل مخکنی صورت کے مسئلہ توحید و اولن و آخرن و دیکھ حکم دے بل فراق مخالفین و توحید لرا خجی مخ کی صورت کے حالات ذکر کر منافقین ہو دا منافقین احوال بیان کا دہاغے قباحتن بیان کا فدی صورت کے حالات دا مشرکین بیان ای تقسیم دا مشرکین دو قسمون تا رسول خبر مانی داول صورت التبری عن اعداء اللہ جدا کے دل دا اللہ دشمنان دا اللہ دشمنان نو جدا شی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء وشل عدم الموالات مع الکفار او ادیر لسم آیات تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم خلاصہ سورت کی دو بابوں نے اولنے باب و آیاتوں کے رہے وہ باب کے زجر اور کئی مومنان و لرا بموالات الکفار دے دا پارے دو علتوں نے ذکر کری دی واقع دا ابراہیم علیہ السلام مثال لے چاہی اعلان دا براعت کڑے ہو اور دعا دا تثبت دویم باب کی تقسیم دا کافران دے دو قسمونو تا اور دو قوانین ذکر کے یو قانون دا پار دا مومنانو یو قانون دا رسول پاخر کی زجر دے مومنانو تا امتیاز من دا موالات المشرکین اقسام دا مشرکینو ذکر دا مہاجر و خزو پا وقت دا صلح کے اور شرائط دا بیعاتی ذکر کرد دا بیعات شرطنا دا ابو عمر ابن سیفی یو ازاد شدہ ینزوا دا دینوں دا سار را دا مکی معظمین مدینی ترالا وشلی دا ہاں دور دے چھے نبی علیہ السلام لگے دے اور تیارے کئی دا پتھ مکی دا پارا نبی علیہ السلام ہوتے لے اسلام دا وجن را گلے وینا وی دا سو وجن را گلے وی کنزم اہل و عیال پا بدر کے مڑو اور زردیر محتاج ہے ما مزر عالم کی مالا ورسرا کئی نبی صلی اللہ علیہ السلام دا بنی عبد المطلب تا ترغیب ورکا چھے دیکھا جلے سوار کئی دیر چیزوں نے اولوار کرا صحابوں کی اس صحابی دے حاتب ابن ابی بلتا اگر لس دینار راوڑو دے خجل اولوار کرو یو خطی اولوار کرو خط کی لکلیو انہو من حاتب ابن ابی بلتا الى مکہ اعلمو ان رسول اللہ سے یوریدوکم وشی پیغامبر ساسو ارادہ کرلا تو خوزو ہجرکم وقد توجه اليكم بجيش كالليل ودم الاخر وسر له اجتور تيرد شفي خضر لا جبريل دا کوش نبی علیہ السلام ته وہی وکا کہ خذ خطی اور کہ خطی اور او مخ کی تیارے کا شروع کی نو بے بجنگ رائے نہیں وہ شلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت عمار حضرت عمر طلحہ زبیر ابو مرسل غنوی و مقداد رضی اللہ تعالی عنہم وتے لاڑ بشی کلہ کے مقام خاخ تا ورسے دے نو ال تو یو خزناس تھی او خطبہ تراوا خلق خطرہ چو خط مانگ سکو زما سے خط تلاشی میں خط نشتے بچو دغا نور صحابہ ارادہ ہو کہ بس خط سنت جو واپس شو حضرت علی رضی اللہ عنہ زما دے خدا کا سبھی پیغمبر پر تمام زندگی کے دروغ میں دیے گی دا خط دے خزے انداول دا خبر پیغمبر دروغ جن کی فصل لسے پہو ترے دا کانتے نویس تلا او تے لے خزے خطو بس اگر وہ تے رسے تل تو گزارم جو دویم قول کی رازی چی خطو باسا او کہ خط نہیں لے او جر رے دن نکی جامین اس پاکی او باسا لگڑا دے مکی تلے گم خغیر بچے دونوں تلوار مکو خط لے راکھا ماں تلوار مکو خط رواغ اس خط دویختو پا دی چوکو پوری با کوچائی کی نیستلے ہو یو دویم قول رائی چی پا دی بڑا کی نیستلے ہو متدبیق ادارے دیو اگدو دیختو کی کلکڑے ہو او بے پا بڑا کی نیستلے ہو شاد خط چی رواغ اس نبی علیہ السلام لے خطرہ ہو خاتی بینا بی بلتے رہا ہو تو صحابہ طول ناس کی خط چی ہو کو تاجیبہ خط دے کنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وائی یا رسول اللہ ما تو اجازت ہو کہا دس رہے منافق شو ہے دس رہے کٹ ہوں اگر ویل ننا لگ صبر کوا حاتب ابن ابی بلتا تو نبی علیہ السلام وائی چھ حاتب رائے چھ چل کرے اگر یا رسول اللہ زمائی عذر دے واللہ قسم پخدے چھ کافر شو ہے نیم منافق نیم خوی دی عذر پوج را ختماری کلے رہے دا تورا مہاجر مرگری چھری دویل تخ پلوان شتا ہے دا بچو حفاظت ہے کئی از ما دا بچو دا حفاظت ہی سوکنو ما دا خط لگے دے پارا چھ از ما دا بچو دا خیل ہو سائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلے چھ حاتیب صحیح ہوئے دیلی خوشلے حاتیب چلے دا بدری صحابی رے او بدرین و صحابو تا اللہ ویلے چھ اعملو ما شیعتم مکمل اعتبار ہے دیکھا یہ سڑی چھ بچا میں اعتباری کنا علاقہ وشتی چھ کیا کواخا داستا کور شو وہ چستا خو یہ سکے دا مکمل اعتبار دی اعتبار دو جنے وے فکر دے شام دلتا دا حاتب بن ابی بلتا سر یو غم پیدا شو چدا ما چ کما عمل تے دا عمل کفر دے تا آیات کریمہ نازل شیا یو ہذ الذین آمنو دا آمنو لپس کلا حاتب واورے دا نغوش علیہ من الفرح دیو شیرا لا په دمانه خوشاله نه چې ایمان را پښته ده دغه غلطی را نه شوی را او ایمان را په برحال خود شته ده تفسیر قرطبی وی په دې وسړی دا عادت چې مسلمانانو حالت کافرانو ته لیږي دا سړی واجب القتل ده دا جاسوس ده او خاطب نه به بلتا د اجتهاد د وجه نه عمل کړو مرتن او شله خبره به توبه مست الله اے مومنانو منی سے دشمن زما دشمن ستا دوستان کل قون الیہم ورزویا گئی تے دل مودد دوستان وقر گپور یکنند یکو پر کڑے پاغ سمان چراغل تا صدا حق نا یو خرو جون الرسول او باسی پیغمبر مظارف من ماضی سے رئیس تلے دے پیغمبر او تاسو درا ول رئیس تلے ان تؤمنو ل ان تؤمنو زگ تاسو ایمان دل لری پاللا من کو چرب تاسو دے کہ چرتا یو تاسو چ وتلی وئی د پار د جہاز زما پلار کے پار طلب کو لو رضا زما تاسو پٹ لے گئی تم دل مواد دوستان او زپو گم پاسے تاسو پٹاوے وا تو جختار کوی چا چو کنا کار تاسو نے قنا خطا سم لائر نے اس قفو کو چر بے نجی تاسو لرے کو نو کی تاسو پار دشمنان او گدئی تاسو تخ اللہ سنا خپل جو دسو بدے من خو خیل او تکبرون چر تاسو کو پرو گئی چر پیدن رسے تاسو تاسو نہ سو نو تاسو اولاد د قیامت پر جدا والے وہ جمعہ بین استاس کے اللہ پاک سے تاس کے معامل کوئی بس اللہ دن کہہ رہے ہیں نمونہ ابراہیم علیہ السلام ذکر کے ایک ننشتہ استاس پارا اس وقت انہا سرط ان تابدار خیصہ و بارد ابراہیم علیہ السلام و آخر چراغ سرو اذا قالو کرچی و لخ پلقون تا انہا دشک منگا برا و منگا بیزار استاسنا تا آغا سنی تاس و عبادت کوئی پغیر اللہ نے کفرنا بکم انکار کو استاس دا وینا استاس دا افعالونا و بداو کار شب ما بین زمنگ و ما بین استاز کی دشمنی ول بغض طرف دنیا بدن چرے ابدن ہمیشہ تر دی پر جی مان راوڑے پلا من یہ کی واجے اور ابراہیم علیہ السلام اپنا پر استغفار دے وقت جواب مگر قول ابراہیم علیہ السلام خپل پلار د پاره جخامه خا بخنه به وارم استا پاره زم مالک نیم استا پاره من الله طرف الله نه پیچو شکین اے زمون غربا الیک تول توکلنا فتامن زمون توکل او تاترا جرد او تاترا جرد دل اے زمون غربا مگر دې فتنه ته من کمزور نه پاره د اخر کو چکو پرې کړه بخنه او چې مونته اے زمون غربا یقینا ته چې زوره وره حکمت نه کې دشمنی دشمنی کوئی کہ اللہ وستاسو منس کی دوستانہ قائم کی سنگ دوستانہ دشمنی را خلق بھائی ایمان راوڑی اسلام براوڑی ستاسو مرگریش ابو سفیان دا نبی علیہ السلام سخت مخالف ہو شلا آگا خلق چ مخالفین دا پیغمبر سے دوستانہ رالا ام حبیبہ کہ دادا ابو سفیان لروا نبی علیہ السلام چکل نکال آگے سو کو ابو سفیان طبیعت کے رو نرمی را لفکر دے شام قریب دے اللہ چوکر دے وما بین استاسی کو وما بین دا خلق آدیت انتاسو دشمنی کوئی منہم دینا مودتن دوستانا واللہ قادر ذات اللہ بخون کے مہربان دے دویم باب کے اول تقسیم کئی دا کافران دو قسمون ہوتا نمنے کہ اللہ تاسو عن الذين دا خلق ادا خلق اللہ يقاتلن يقاتلوكم في جنگ میں کہ تاسو پدین کے دوسرے خلق کے جن مسلمانوں سے جنگ میں کہی دہاگے دوستانے نہ تاسو نہ منی نہ دہاگے دو تعلق نہ تاسو نہ منی کہی ولم يخرجوكم تاسو نو باسی من جارکم تاسو کور نام تبرهم کہ تاسو نیکی کوئی دے سرا دی خلق سے نیکی کوئی وہ امور دنیا کی وَتُقْسِتُ إِلَيْهِمْ تُقْسِتُ دا مانا را جتا سو انصاف کوئی دے سرا انصاف یو عمل لے جدا فرضی عمل لے تو سڑے دے دوستی کو مخالفی حد تاکی چا حربی کافر ہوئی انصاف بدا دے سمکے تُقْسِتُ دا لفظ دا مانا را جتا سو انصاف کوئی دا مانا بنا کوئی تقسیتو جساس پرتبی ابن عربی دی وای تقسیتو مانا دادا چو ورکوی اغیطا چهی صد مالونو دیتا ورکوی چهی صد مالونو دیتا آغا کافر چه غیر حربی ره چه تاسو دنوی تعلقات ساتی خود مال چهی صد ورکوی نوری که ورکوی شوی لیکن مال ہی سب کافر تو نور کے جکم حربی بھی اور غیر حربی کافر کے داغے سے دا تعلقات ساتھی رخ پل مال سے حصہ وہ لور کے نور کولیش کافران دو قسم دی تقسی تو ماخوذ قسط نرے قسط الاموال انتو تو الیہم قسط اموالکما دے معنی وہ دسی کوئی خان چور کوئی دیتا چاہی سر معلوم استاس دا مانا لا اوان تقسیتو و تقسیتو دا مانا چی انصاف کو انصاف مانی مسلمان مکلب دے چل ار چا سر اپنی انتا بر روان چی تاسو نیکی کوئی دیتا سر وہاں پا امور دنوی کو و تقسیتو الیہم اور کوئی آگیتا چاہی سر دا معلوم استاسو بشک اللہ من ساتی المقسیتینا دے انصاف کو ان کو عام اسرا بے شک من کہ اللہ تعالی دا خلق نے قاتل حکم جنگ تا سو دین کی ہوئی با سے تا سو تو رو استا سنا و ظاہر و امداد کی تا سو اخراج من ان تولوهم ان تولوهم تا سو دوستانہ کو دے سرا اور چا چ دوستانہ کو دے تو بولا ہے کہ سن ہم ظالموں دے ظلم کو ان کی دی قانون اول دا مومنانو دا مومنانو قانون دا دے کہ مہاجر خلیو ترال دا وقت صلح دے خد صلح کو وقت تھی دے امتحان ہوتا ہے امتحان سن دے عبداللہ ابن عباس ہوئے قسم بکئی کہ جو دے خاون سن میں بغض نو مینہ میں نو چھ دے او ملک میں بلتلار سن دنیا مقصد نو دے او پچا مانی مینم نینا فقط دے وجل آگرم حب اللہ و حب اللہ رسول امتحان دا چرا خدا دا گوایو کی جی اشہد اللہ الہ الا اللہ یا امتحان دا روستا دا بیاد چکم شرطو ندی دغه بیانی ہی دغه دا شرط دغه دغه دا امتحان دی اے مومنانو کل چرائشتا استو مومن زنان مہاجرات متشحال کی جی ہجرت کو ان کی امتحان واقل دینا اللہ قبول کی دی پہ ایمان مانے چلے پوئے بڑے زنانا میں نے مومن دین میں گرد میں واپس کو ادھر کافران ہوتا سلح پبارہ کے حدیبی سلح چکے دلا زنانو اسلام راؤ دا پسلح کروں گراؤ بیٹا واپس کو سڑو پبارہ کے دا حکم کی سڑو اسلام راؤ بیٹا واپس کو خود خز و بارہ کے دا حکم نہ ہو فلا ترجیو ہوں نہ واپس کو ادھر کافران تلا ہننا نہیں دا زنانا حلال دے دے پارا نہیں دا حلال دے خزر پارا اور کاغذ پہ تو مہر خرچہ پہ کوئی خرچہ والا ور گئی وہ آ تو ہم ور کرے تو ماں وہ تن پہ کچھ نہیں کہ میں خرچہ کری کاغذ مطالبہ وہ کرا نشتہ یا گناہ پتا سے مانے چنی کہا وہ کہ دے اسلام یہ کرے استبرا اور رحیم راشی مگر دے زنانا اس اس نکاح کو نہ وے کہیں کلے چور کوے تو وہ جرہن اجرن مہر نہ دے بلا مسالہ کہ چرستاس پہ نکاح کی کافی خزے و کفر خوخو نو کافی خزے پہ نکاح کے ازان سمساتے بھائی اچھو زنانوے تقریباً شپک زنانوے اسلام نبیر تا کفر تردہ تلیوے نو قرآن وے والا تم سیکو منگولی ملگو بے سمیل کوافر پہ ساتنو دا کافر خزو باندے و صدو غالے دا کافران ندا وقت سلے دے ماہ وطان فقدم تازکم خرچ کردے دا حکم اللہ دا حکم اللہ دے حکم کے گما بے استاسو کی اللہ پوئے دے حکمت ناک ذات دے پاتشی اوشے استاسو من ازواج کم استاسو دے بیان نچے کافری دے لکفار کافران دے کافران دے استاسو خزی پاتشو لے وست پہ کافران مانی دے مسلمانانو غلبرالا نچے دے کم مسلمان خزت تلیوی دے مال غنیمت نا اول اوشلی دا مہر مناسب خرچہ آغا سڑ لور کی چاہ زان لبلا خزہو چی پس ور کے آغا خلق و زہبہ چتلی ازواجوں بھی بینے دے مثل مان فقو مثل آتی کم خرچہ کڑا واتق اللہ یرو کہ اللہ آغا ذات نانتم بھی مومنون تاسو یہ پاگی من ایمان را اڑن کی قانون بیان دا نبی علیہ السلام دے دا بیاد دا حکم لگا سنچ زنانو دے دا سڑون دے بیاد دا نبی علیہ السلام سرا سڑوم کڑے دے خزم کڑے دے خود سڑو دا خود دا بیاد کی دونا فرق دے کہ دا سڑو سا دے کلے بیاد تو انو لاس بے ورکاو خا لاس بے ورکاو دا خز سا جے بیاد کاو انو دے دو طریقے وی یو طریقہ چیو کنڈولو پائے کی ویوگو آچے لے پائے کی بے لاس کی خود دا بے پیغمبر علیہ السلام لار زنانہ برا لے پا کنڈول کی بے لاسی خود دا او بے باقی واپس لے دیمت طریقہ دے چی پردے نا آخوا زنانا با ولاڑا وا پیغمبر علیہ السلام اسے خبری کولی شرک بنا کوئی غلا بنا کوئی زنا بنا کوئی قتل بنا کوئی دروغ بنا ہوئی نافرمانی بنا کوئی بس دا بیاتون تیغستا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وئی واللہ ما مست ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید امراۃ قط زما دے پا اللہ قسمی دا پیغمبر علیہ السلام لاس تو پردی زنانہ ندی لگی دی پیغمبر علیہ السلام تو پردی زنانہ لاس نہیں لگولی بیاد داغے سے کلام مانو عمر ابن شعیب ذکر کئی چھ نبی علیہ السلام بکلر زنانو سے بیعت کاؤن یو کنڈول بیرا اور دو گو لاس یو کی خود بے حکم زنانو تو کاغی برات لیو پا کنڈول کی بیلا سکھو داؤن کلر چھ بیعت زنانو سے نبی علیہ السلام کاؤن ہندہ چھ دا خضو دا ابو سفیان نبی علیہ السلام ہوتے اللہ یشرکنا باللہ او دا پردین آخوا ولارا ولی دی ہندی سے مخامخ شم نبی علیہ السلام کو رسن چمڑا نکی ہندا آگا خزوا حضرت حمزر رضی اللہ عنہ زڑے سینیش لولے و زڑے ترئیس تلے ہو دا غم اسرو دفردین آخوت واللہ انہ غلطا خضو علینا امر الماخذتا لرجالیم تو خود اسی بیاد زمان سکے کہ سڑو سے رسے انجا کرے وہ جل خبر امانی اور نبی علیہ السلام پتا وقت کی بیاد کاؤ تو سڑو سے پہ اسلام و پہ جہاد کاؤ بے رست عام بیاد کرے دے پیغمبر علیہ السلام علیہ السرقنا زنانا بگر اغلان پہ اغلا دی ہندی سے یو غم پیدا شی یو فکر پیدا شو ابو سفیان آغا سڑے لے دا دا نبی علیہ السلام پہ مخالفت کی کلک ولاد سڑے ہو دا زنانے یو حالت بیانے ان ابا سفیان رجل شہی ہون ابو سفیان یو سڑے بخیل لے بخیل پیغمبر مخالف چی ناغی بخیل نوی ویلے چیزو دا ابو سفیان نا پٹ مال راکھلم دمرا زمنگا پہ نفس خوراک برابری گی نبی علیہ السلام علیہ حوالتی حلال دغ ماستا پر حلال لے نبی علیہ السلام وخندل کہ پوش ہو جدا ہند دا وہ تو انت ہند تو ہندے دل تو ہندی سے فکر پیدا شو کہ ما ہو حضرت حمزہ زلرا استلے او پیغمبر روپے جان رہا ہوں وہ آف اللہ عما سلف وہ مٹھی وچا سلف تو کڑے گا تو کھڑے معاف کرے گا ہاں دا ہندم زڑ سلف وسل آف اللہ عما سلف وہ دا امک کی جمع کم سلفی تو آخرے معاف کرے وہ سنی اس سلفی تو آف اللہ عما سلف خجی بے نبی علیہ السلام ور ولا زنین جنا بگور خز نہ کہی ددی ہندی سرا یو عظیم فکر پر دے مسلح پیدا شو نو دا دیر سوچ نہ وای او تزن الحرا اصل خزہ کنی زنا کئی کنی دا دوم رب بائی دا گانا دا بیل ولا یقتلن اولادہن اولاد بنو وجنی ہندی و تبیل ربینا ہم سغارا من خدا باچی بچی وارو تربیتا ملکاو کاو غتم کرم فقتلتمو ہم کبارا یا بدرین چی غتم کن تاثران طول ملک رب جنگ بدر کی وشل خبر مانی فانتم وهم ابصر تاسو هغه خپل دې فکر نشو حضرت عمر رضی الله عنه چې دا خبر واه وی خاندل وی خاندل تر دې پورته شامه نه پرې و فکر نشو اجو لا یاتینا به بهتان یقترین هو اتیان به بهتان بنه کوي چې دې خد زنا وکړه بچی د بل نه پیدا دی او نسبت خپل خاون ته کوي یہ تو بہتان یفترین ہو بین ایدیہن و ارجلہن بچے پیدا دا بل نہ جاؤ نسبت اخفل خاون تک یا دا بہتان نہ مراد دے سحر خد و جادو کوڑے منتر نہ کہی شغلی بہ نہ کہی ہوشل خبر مانی ولا یعصین فی معروف عصیان عام دے حتی کسی پہ مڑی مانے پہ زور جاڑی نہ یو نسیان دا دغه دا عصیان دا هم دے دا پردو سڑو سب زان نکی جیوی دا پلان کئی سرا پلان کی وزیر سے خصوصی ملاقات دا خصوصی دا خصوصی ملاقات نو بنکی او عصیان دا هم دے چی دا خپل مخ چلے دی سرا شکری گوندہ کی چی دا لگ سرخ کارش دا بنکی اور دا غم پا وقت با دا خپل گریوان نا نشلی دا پردو سڑو سا با خبری نا کئی دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون پی پی دوست